یہ نماز کو خاص طور پر علامت فارقہ میں شمار کیا ہے. توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد نماز. اب یہ نماز اگر نہیں پڑھتا تو جماعت کا ممبر نہیں ہے. ایسا آدمی جماعت کا ممبر نہیں سمجھا جائے گا, مسلمانوں کی جماعت. ایمان تو باطنی چیز ہے, زبان سے اقرار کر لیا پھر بھی باطن کا پتہ نہیں کہ کیسا ہے. لیکن یہ دو علامتیں, ایک مالی عبادت ایک بدنی عبادت, یہ انسان کو جماعت میں شریک کر دیتی. سو اس عبادت کا ترک کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور ائمہ کرام کا اس بارے میں, اس کی سزا کے بارے میں اختلاف ہے آپس میں. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں, یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جس کی بڑی علامت نماز ادا کرنا, توبہ کر کے اسلامی برادری میں داخل ہو جائیں, جس کی بڑی علامت نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے, تو پھر مسلمانوں کو ان سے تعرض کرنے اور ان کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں. رہا باطن کا معاملہ تو وہ خدا کے سپرد ہے, مسلمانوں کا معاملہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر ہوگا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کلمہ اسلام پڑھ کر نماز ادا نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے تو مسلمان اس کا راستہ روک سکتے ہیں, وہ جماعت کا ممبر نہیں ہے, روک سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں. چنانچہ امام احمد اور امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ تارک صلات اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دے. یہ تین اماموں کا فتویٰ یہ ہے کہ کلمہ توحید اور رسالت پڑھنے کے بعد جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر نماز نہیں پڑھتا, اس کو کہا جائے گا توبہ کرو اور نماز پڑھو, اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو قتل کیا جائے گا. تین اماموں کا فتویٰ یہ ہے. اور یہ فرماتے ہیں مگر امام احمد کے نزدیک تو اس لیے قتل کرنے کا حکم ہے کہ یہ مرتد ہے, توحید اور رسالت کا کلمہ ادا کرنے کے بعد نماز سے منکر ہے, نہیں پڑھتا, اور اس کو کہتے ہیں توبہ کرو بھائی, وہ توبہ بھی نہیں کرتا, یہ تو مرتد ہے, اور مرتد کی سزا قتل ہوا کرتی ہے. اور مالک اور شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدن و تعزیرن, تعزیر کے طور پر اور حد کے طور پر اس کو ختم کیا جائے ساری, مگر اسلامی حکومت کا فرض ہے, کسی جماعت یا فرد کا کام نہیں ہے کہ اٹھ کر کہ کسی بے نماز کو قتل کر دے. اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے. توبہ کرائے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتا, مار دو قتل کر دو, مرتد ہو گیا. یہ تین امام ادھر ہیں, لیکن چوتھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے خوب زد و کوب کرے اور قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے یا توبہ کرے. قتل کرنے کا فتویٰ نہیں دیتے, قید کرنے کا اور جیل خانے میں رکھنے کا حکم دیتے یہاں تک کہ توبہ کرے یا مر جائے. چنانچہ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, چھوٹی سی چھوٹی کتاب جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے پہلی جماعت میں, اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا, تارک صوم اور تارک صلات کے بارے میں اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ تعزیر لگائے, ان کو اتنی مار مارے کہ زخمی ہو جائیں اور جیل میں ڈال دیں, اگر توبہ کر جائیں نماز پڑھنے لگ جائیں چھوڑ دو ورنہ نہیں. یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے, افراد اور پارٹیوں کا نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ. مانعین زکوٰۃ کے بارے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کیا تھا, کہتے تھے ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر رسول پر توحید پر, نماز بھی پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جس نے نماز اور زکات کے درمیان فرق کیا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، جنگ کروں گا. کیونکہ یہ دونوں ایک جیسی عبادتیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے ایک مالی عبادت ہے. جو انکار کرتا ہے اس پر تعزیر لگے گی، اس کو مارا جائے گا، جنگ کیا جائے گا، یہ باغی سمجھا جائے گا. یعنی تو پہلی آیت میں تو یہ خلو سبیل آؤ، ان کا راستہ چھوڑ دو، اب گرفت نہ کرو. اور اس میں یہ ہے کہ اگر تائب ہو جائیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکات دینے لگ جائیں، تمہارے دینی بھائی ہیں. یہاں اس مسئلے کو دینی اخوت کے نقطہ نگاہ سے دوبارہ دہرایا گیا، ایسا آدمی تمہارا دینی بھائی ہے، اس کے تمام وہ حقوق ہیں جو تمہیں حاصل ہیں، اور اس پر تمام وہ ذمہ داریاں جو تم پر ہیں. یہ تمہارے دینی بھائی بن، یہ اخوت دینیہ، توحید اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد ان دو کاموں سے ثابت ہو جاتی. اخوت دینیہ، دینی بھائی کس کیسے ہوگا؟ تو وہ نام رکھ لیا، نہ نماز پڑھی، نہ زکات دی، کچھ بھی نہ کیا، تو دینی بھائی کیسے ہوا؟ آج کل ایسا ہی ہے، دینی بھائی ہیں. دینی بھائی کیسے ہیں؟ کیونکہ علامت ہی نہیں پائی جاتی دینی بھائیوں کی. توحید اور رسالت کو ماننے کے بعد پھر نماز پڑھیں، زکات دیں، پھر دینی بھائی بن جائیں گے. اخوانکم فی الدین، اس کے بغیر دینی بھائی نہیں بن سکتا. تو فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکات دیتے رہیں، تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں احکام ان لوگوں کے لیے جو علم دار ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی خوب. جو غور و فکر ہی نہیں کرتا، جو سوچتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بات بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ كَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وَإِنَّ كَسُوا، اور اگر توڑ دیں یہ لوگ اپنی قسموں کو اپنے عہد کرنے کے بعد اور تان کریں تمہارے دین میں، پس لڑو تم کفر کے سرداروں کے ساتھ، بے شک نہیں ان کی قسمیں تاکہ یہ بات آ جائیں، اے اہل ایمان الا تقاتلون، کیوں نہیں لڑتے تم ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے اور جنہوں نے قصد کیا ہے اللہ کے رسول کو نکالنے کا، اور انہوں نے ابتدا کی ہے تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. قاتلوہم، لڑو ان سے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے، اور رسوا کرے گا ان کو، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف، اور شفا دے گا ایمان والوں کے سینوں کو، اور لے جائے گا ان کے دلوں کے غصے کو، اور توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پہلے کفر اور شرک کرنے والوں سے برات اور بیزاری کا اعلان تھا، اس کے بعد اعلان جنگ اور چار مہینے کی مہلت کا ذکر تھا۔ البتہ جن لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑا نہیں اور کوئی آل ایمان کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، ان کے ساتھ عہد و پیمان کو ان کی مدت تک پورا کرنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ مہلت کے مہینے جب مل گزر جائیں تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرو، جہاں بھی وہ ملیں تم کو ان کو گھیرو، قتل کرو، گھات میں بیٹھو، یہاں تک کہ اگر توبہ کر لیں اور نماز ادا کرنے لگ جائیں، زکات دینے لگ جائیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور وجوہات بھی ذکر فرمانے کے بعد یہی ارشاد فرمایا، پہلے تو دوسرے وجوہات ذکر کیے گئے کہ مشرکین کے عہد و پیمان کا کچھ اعتبار نہیں ہے اللہ اور رسول کے نزدیک، یہ عہد و پیمان کے بڑے کچے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ جو مستقیم رہیں تم بھی ان کے لیے مستقیم رہو، لیکن عام طور پر مشرکین کا حال یہ ہے کہ اگر یہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد و پیمان کا، اگر بات کریں گے تو صرف زبانی بات ہوگی، ان کے دل انکار کرتے ہیں اور اکثر نافرمان ہیں، انہوں نے مادی مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پسے پش ڈالا ہے، نہ کسی مومن میں قرابت کا خیال رکھتے ہیں نہ عہد و پیمان کا، تادی کرنے والے لوگ ہیں یہ، اگر یہ تائب ہو جائیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکات دینے لگ جائیں تو تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے اور لڑائی کا سلسلہ اور مخالفت کا سلسلہ ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا، پھر تمہارے یہ دینی بھائی بن جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا، نقص کا معنی توڑنا، اگر انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا پختہ عہد کرنے کے بعد، جیسا کہ مشرکین مکہ نے بڑا پختہ عہد لکھا لیکن پھر اس کو توڑ دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہی ذلت اور مغلوبیت کی شکل میں ظاہر ہوا ان کے حق میں۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا اور پھر اس کو توڑا، یہودیوں کے سب خاندانوں کا یہی حال تھا، بنی قریظہ، بنی قینقاع، بنی نذیر وغیرہ، عہد و پیمان پختہ کرتے پھر اس کو توڑتے۔ اور اس قسم کے اور بھی قبائل تھے جو معاہدہ کرتے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں عہد کے پختہ کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں طعن کریں، نکتہ چینی کریں، اعتراض کریں، جیسا کہ مشرکین کی اور اہل کتاب کی عادت ہے کہ وہ ایمان والوں کے دین پر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر لڑو کفر کے ان پیشواؤں کے ساتھ، لیڈران کفر کے ساتھ لڑو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، یہ بڑے غلط قسم کے لوگ ہیں، کوئی قسمیں نہیں ان کی، مقابلہ کرو ان کے ساتھ ڈٹ کر، اگر ایسا کرو گے تو یہ باز آئیں گے ورنہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ مادی طاقت سے اور تلوار سے ہی مغلوب ہوں گے، یہ جو عہد و پیمان کو ہمیشہ توڑتے ہیں، خیال نہیں رکھتے، اس کا سازشیں کرتے ہیں اور دین میں طعن کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ نکتہ چینی کا سلسلہ مشرکین مکہ سے لے کر اب تک جاری ہے دنیا کے اندر، عیسائی نکتہ چینی کرتے ہیں، ہندو نکتہ چینی کرتے ہیں اسلام کے اصولوں پر، دین پر، اور تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے، یہودیوں کا تو کام ہی یہی ہے ہمیشہ ہر دور میں. تو یہ تان کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ مادی طاقت فراہم کرو اور سرکوبی کرو ان کی, اس کے بغیر کبھی باز نہیں آئیں گے. عیسائیوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لکھ لکھ کر لٹریچر اتنا تیار کیا ہوا کہ وہ گننے میں نہیں آتا. لاکھوں کتابیں لکھی ہیں, رسالے لکھے ہیں, ٹریکٹ چھاپے ہیں دین پر تان کرنے کے لیے. ہنود کا حال بھی ہے, پشاور کا لیکھ رام تھا, اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں قرآن پر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کر. دیانند سرسوتی جو مشہور متعصب ہندو تھا, آریہ سماجی, اس نے اپنی کتاب کے 14th باب میں قرآن پر اعتراض کیے. ایک باب اس کے لیے رکھا ہے, سورہ فاتحہ سے لے کر اخیر تک سب سورتوں پر اعتراض کیا. ایسے ایسے بےہودہ اعتراض کہ جن کا نہ سر نہ پاؤں, لیکن کرتے ہیں وہی لوگ. اور یورپ میں ایسے ایسے بے ایمان لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اعتراض کیے اور بڑے بڑے بےہودہ اعتراض. تمام عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری اور یہ انہوں نے یہ اعتراضات کیے ہیں ہمیشہ یہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ ہوں یا دوسرے مشرک ہوں کوئی بھی, اگر تمہارے دین میں یہ تان کرتے ہیں, نکتہ چینی کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, تو پھر ان کا مقابلہ کرو. سرکوبی کرو گے تو باز آئیں گے, ورنہ نہیں. ان کا جواب جب تک نہیں دیا جائے گا اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے. اور جواب اس شکل میں کہ ان سے جنگ ہو اور لڑائی ہو تب یہ مغلوب ہوں گے, ورنہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. ان کی حالت ہی ایسی ہے. تو اللہ نے یہ طریقہ کار بیان فرمایا. دین پر تان کرنا بہت بری بات ہے. مسلمانوں نے یہود نصارہ وغیرہ سب کے ساتھ رعایت برتی ہے ہمیشہ, لیکن نہ یہودیوں نے نہ نصرانیوں نے اور نہ مشرکین نے کسی دور میں بھی آل ایمان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی. ہمیشہ تعصب کا ہی ثبوت دیا اور دین پر نکتہ چینی کی. کبھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تعدد ازدواج پر اعتراض کیا, کبھی وحی الہی پر اعتراض کیا, اور کبھی جہاد پر اعتراض کیا, کبھی کسی بات پر اعتراض کیا. تو ہمیشہ یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. فرمایا دین میں تان کرنا بہت بری بات ہے. دین کو سمجھو, اس کے اصول پاکیزہ ہیں اور وہ فطرت اور انسانیت کے مطابق ہیں. تمہاری عقلوں کا قصور ہے, تم تان کرتے ہو دین پر, وحی الہی پر, پیغمبر کی ذات پر. تو یہ تان کرنا بہت بری بات ہے. جو ایسا کرے گا فرمایا ان کے ساتھ مقابلہ کرو. یہ سردار ہیں, کفر کے امام ہیں, لیڈر ہیں. جب تک ان کی سرکوبی نہیں ہوگی یہ باز نہیں آئیں گے. ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. لعلہم ینتہون, یہ سرکوبی کرنے سے ہی باز آئیں گے. یاد و پیمان کو توڑتے ہیں, دین میں نکتہ چینی کرتے ہیں, عیب جوئی کرتے ہیں. تو ایسے آئمہ کفر کو جب تک کہ مارا نہیں جائے گا تو ان کی کجروی اور بیوقوفی نہیں دور ہوگی. لہذا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. امیر شکیب ارسلان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں, خطہ اذا قران نب و بن نبے, جب تک کمان کے ساتھ کمان نہیں ٹکرائے گی, ریفل کے ساتھ ریفل کا مقابلہ نہیں ہوگا, بم کے ساتھ بم کا مقابلہ نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. جب ٹکر ہوگی, مقابلہ ہوگا, اقتنا کنن بدیاری وم تنان ہضم جاری, ہر ایک رک جائے گا, اپنی سرحد پر ہی رہے گا, پھر نہیں کرے گا بات آگے, ورنہ یہ لوگ اسی طرح رہیں گے, تان ہی کرتے رہیں گے. نکتہ چینی ہی کرتے رہیں گے، اعتراض ہی کرتے رہیں گے، بڑے بڑے بےہودہ اعتراض، بڑے بڑے لغو اعتراض، جیسا کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ ایمان والو، اہل کتاب اور مشرکوں کی زبان سے تم بڑی بڑی تکلیف دہ باتیں تم کو سننی پڑیں گی، اس کا علاج یہ ہے کہ تم صبر سے کام لینا، تقوی سے کام لینا، اور ان جیسی باتیں زبان سے نہ نکالنا. البتہ یہ اللہ نے جہاد کا ضرور حکم دیا ساتھ کہ ایسے ظالموں کو کا مقابلہ کرنا چاہیے، یہ کفر کے لیڈر جو ہیں ان کی سرکوبی کرنی چاہیے، پھر یہ باز آئیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے وجوہات ذکر فرمائے، جہاد کیوں نہ کیا جائے، اور آل ایمان کو خاص طور پر خطاب کیا گیا ہے، الا تقاتلون قوما، اے ایمان والو تم کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے. قسم کو توڑنا، عہد کر کے اس کو توڑنا، یہ سبب ہے مستقل لڑائی کا، جہاد کا. اور یہاں تین اسباب بیان فرمایا اللہ تعالی، جنہوں نے قسمیں کی، عہد کیا، توڑا، وہ ضرور جنگ کے مستحق ہے، ان کے ساتھ ضرور لڑنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. اور پھر دوسرا یہ ہے، مشرکین مکہ نے عہد کیا پھر توڑ دیا، اس کے خلاف کام کیا، یہود نے بھی ایسا کیا. اور اسی طرح فرمایا وہمو بے اخراج الرسول، دوسرا بڑا جرم انہوں نے یہ کیا کہ ارادہ اور قصد کیا نبی کو نکالنے کا، مکہ میں رہنے نہ دیا، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ان کو ملک بدر کرنا چاہیے یا قتل کرنا چاہیے یا قید کرنا چاہیے. پچھلی سورت میں یہ تینوں باتوں کا ذکر ہو چکا ہے. آخر رائے یہ طے پائی کہ نہیں، ان کو قتل ہی کرنا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا نبی مجبور ہو گیا مکہ مکرمہ کو ترک کرنے پر، خدا کے حکم سے مکہ انہوں نے چھوڑ دیا، ہجرت کی. اب یہ نکالنے کا ذریعہ بنو تو مارنے کے لیے فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، تو ختم تو وہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا. بادل ناخواستہ، آپ کی خواہش نہیں تھی کہ مکہ مکرمہ کو، جو محبت وحی اور بیت اللہ شریف جہاں پر ہے، مرکز ہدایت ہے، ہدایت کا سنٹر ہے، جہاں مبارکم و ہدل العالمین، ہدایت کی چشمہ وہیں سے پھوٹا ہے، اس جگہ کو چھوڑنے کا بالکل آپ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن مجبور کیے گئے، نبی کو نکالا انہوں نے یہاں سے. تو پھر بھی تم ان کا مقابلہ نہیں کرو گے. اور تیسرا یہ، ہم بدعو کم اول مرہ، ابتدا انہوں نے کی ہے تمہیں، چنانچہ بدر کے اندر بھی پہل انہوں نے کی ہے، لشکر انہوں نے اکٹھا کیا پہلے، ابتدا انہوں نے کی ہے. تو ابتدا انہوں نے کی ہے، اور پھر رسول کو نکالا ہے، اور پھر عہد و پیمان کر کے توڑا ہے. یہ تین وجوہات اکٹھے ہو گئے، ان میں ہر ایک وجہ ایسی ہے کہ جس پر جنگ ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تین وجوہات اکٹھی ہو جائیں پھر بھی تم ان کے خلاف جنگ نہیں لڑو گے تو کیا کرو گے؟ فرمایا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اتخشونہم، اے ایمان والو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالی کی ذات زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تم ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. خدا کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ سب اختیار اللہ کے پاس ہے، مالک اور قادر مطلق وہی ہے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ان سے مت ڈرو. فرمایا قاتلوہم، لڑو ان سے، اللہ ان کو سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے. ایسا ہی ہوا جیسا بدر کے مقام میں کافروں نے ابتدا کی، لڑے اور اللہ نے سزا دی، ایمان والوں کے ہاتھوں سے ان کو سزا دی. یہ کفر کرنے والوں کو سزا کا ایک طریقہ ہے کہ ایمان والوں کے ذریعے جہاد کرا کر ان کو سزا دی جائے. پہلے اور بھی طریقے تھے، اللہ تعالیٰ طوفان بھیج کر، زلزلے ڈال کر، مختلف قسم کی کارگزاریوں سے اللہ تعالیٰ سزا دیتا تھا، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کے ہاتھ سے ان کو سزا دی جائے، جہاد کیا جائے جنگ کے اندر. فرمایا لڑو ان سے، اللہ سزا دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں سے، اور ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے برخلاف. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، جیسا کہ دوسری آیات کے اندر بھی اگر تم ایمان کے تقاضے پر قائم رہے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، اس کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی. اللہ کی مدد جب پیچھے ہٹتی ہے تو اس کے وجوہات ہوتے ہیں. قادسیہ کی لڑائی کے اندر ایک موقع پر مسلمانوں پر شکست آ رہی تھی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت کمانڈ کر رہے تھے، تاریخ کی عظیم لڑائیوں میں قادسیہ، ایران کی آخری لڑائی جس میں فتح ہوا ایران، حضرت سعد نے دیکھا کہ کچھ کمزوری دکھائی دے رہی ہے، تو انہوں نے لشکر والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا، وہ تاریخ میں موجود ہے. تو حضرت سعد نے یہ کہا ہے لوگوں، اے ایمان والو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں مورچے سے شکست ہو رہی ہے، فلاں مورچے سے ہو رہی ہے، کیا بات ہے یہ؟ یقیناً تمہارے اندر کوئی کمزوری آئی ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان کمزوریوں کو دور کرو، ورنہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی. یقیناً کوئی کمزوری ہوگی، کسی نے کوئی خود غرضی کی ہوگی، کوئی بزدلی دکھائی ہوگی، کوئی نیت بگڑی ہوگی، اس کو دور کرو. تو صحابہ کرام سنبھل گئے اور حضرت سعد کی تقریر کا اثر ہوا. تین دن لڑائی ہوئی تھی، وہ رات دن قادسیہ کی لڑائی، رات دن تین دن تک مسلسل، آخر پھر فتح ہوئی، اللہ نے فتح کی. تو یہ جو کمزوریاں ہیں یہ کسی وجہ سے آتی ہیں، اللہ کی نصرت کیوں پیچھے ہٹ جاتی ہے، کمزوریاں ہمارے اندر آتی ہیں، ان کمزوریوں کی موجودگی میں مدد نہیں دی جاتی. فرمایا لڑو ان سے، سزا دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، اور رسوا کرے گا ان کو، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف، اور شفاعت دے گا ان ایمان والوں کے دلوں، جن کے دل دکھے ہیں، ان تکلیفیں اٹھائی ہیں مشرکین کے ہاتھ سے، ان نافرمانوں کے ہاتھ سے، اللہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا. وجوہ سے بغیر قلوب ان کے دلوں کے غصے کو اور جلن کو دور کر دے گا، یہ غلبہ حاصل ہوگا، مغلوب ہو جائیں گے کافر، سزا ملے گی ان کو، رسوا ہوں گے تو ایمان والوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کفر اور شرک کرنے والوں پر جس کو اللہ چاہے گا اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی. ابو سفیان کی توبہ قبول ہو گئی، آخر میں مسلمان ہو گئے. اکرمہ کی توبہ قبول ہو گئی، یہ سخت ترین مخالف لوگ تھے. عمر بن العاص کی توبہ قبول ہو گئی، سخت مقابلے کرتے تھے اور سخت اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے، لیکن اللہ نے توبہ قبول کر لی، توفیق دے دی. پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، نصیب کرے گا جس کو چاہے گا. واللہ علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر ایک کی نیت، ارادہ، عزائم، تمہاری کوششیں، کاوشیں، تمہارے سارے سلسلے اللہ تعالیٰ کے علم میں، خدا تعالیٰ علیم کل ہے. اور وہ جو حکم دیتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ جو بھی حکم دیتا ہے اس کے اندر ضرور مصلحت ہوتی ہے، اگرچہ ہماری عقلیں اس تک نہ پہنچ سکیں، رسائی نہ ہو سکے، لیکن وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ہم حسب تم کیا تم گمان کرتے ہو اے اہل ایمان کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں ظاہر کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور ایمانداروں کے سوا کسی کو دلی دوست، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو تم کرتے ہو، پہلی آیات میں ان اسباب کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن کی وجہ سے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے، اس کے کئی اسباب بیان فرمائے، تین اسباب اکٹھے بیان فرمائے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اسباب کا بھی ذکر فرمایا پچھلی آیات میں، مثلا ایک یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں بیان فرمائی کہ یہ مشرک اور کافر لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ تم پر قابو پا جائیں تو یہ ایمان والوں کے اندر نہ تو قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں نہ عہد و پیمان کا، کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، یہ ان سے عہد و پیمان ہوا ہے یا ان کے ساتھ ہماری قرابت اور رشتہ داری ہے، بلکہ وہ تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی مومن میں علم ولا ذمہ، یہ مشرک اور کافر نہ تو قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں نہ عہد و پیمان کا۔ پھر یہ ہے کہ عہد کو توڑنا ان کا کام ہے، جب عہد کریں گے اس کے خلاف چلیں گے، اور پھر ایک بات یہ ہے دین میں تان کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں اور فضول اور غلط اعتراض کرتے ہیں دین کے اصولوں پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے رسول پر، اور دین کی باتوں میں اور دینی معاملات میں یہ تان کرتے ہیں، نکتہ چینی اور عیب جوئی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے دین عیبناک ہو اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں، تو ایک سبب یہ بھی ہے۔ سو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، سو ایسے لیڈران کفر کی سرکوبی کرو، ان کو نہ چھوڑو، مارو، اگر ان کی سرکوبی کرو گے تو پھر یہ باز آئیں گے ورنہ یہ باز نہیں آنے۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے اور جنگ کیوں نہیں کرتے جو عہد کو توڑتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا ہے، مکے میں نہیں رہنے دیا، اور جنہوں نے ابتدا کی ہے جنگ کی اور شر کو پھیلانے کی ابتدا کی ہے انہوں نے، جیسا کہ بدر کے موقع میں ابتدا کی انہوں نے، تو یہ اسباب جہاں پر پائے جاتے ہیں تو ان کی موجودگی میں تم کیوں جنگ نہیں کرتے، یہ مقتضیات جنگ ہیں، لڑائی کو چاہنے والے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ضروری ہے ان کافروں کے ساتھ لڑائی لڑنی اور جہاد کرنا۔ یہ اسباب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب بھی جہاد کے مشروع ہونے کا بیان فرمایا، مشروعیت جہاد کا ایک اور سبب بھی بیان فرمایا، وہ سبب کیا ہے؟ وہ اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا، یہ ہے ایمان والوں سے خطاب۔ وہ تو اسباب تھے، ان اسباب کی موجودگی میں تم ان سے کیوں جہاد نہیں کرو گے، کیوں لڑائی نہیں کرو گے؟ ان میں سے ہر ایک سبب ایسا ہے جو جنگ اور جہاد کا مقتضی ہے، چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے کافروں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے، اے ایمان والو، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جہاد کا ایک اور سبب بھی ہے، وہ یہ آل ایمان کی آزمائش، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے کسی کو. اور پھر آزمائش ضروری ہے، قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ موجود ہیں آیات، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ خالی کلمہ پڑھ لیں گے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ گمان باطل ہے، پہلے بھی ہم نے آزمائش کی ہے، اب بھی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہیں گے ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہم نے، نئی آزمائش بھی ہوگی. اور یہ آزمائش مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، اس میں ایک لڑائی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے کہ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے لوگ جو باطل پروگرام کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایمان والے کیا کرتے ہیں. تو اس میں بھی آزمائش اللہ تعالیٰ لیتا ہے ضرور. اور پھر اس میں مخلص اور منافق الگ ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں وہ نکھر کر آ جاتے ہیں سامنے. اور یہ آزمائش جو ہے جہاد والی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مال اور جان دونوں سے حکم دیا ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم، جان اور مال دونوں، حتیٰ کہ معذور لوگ جو ہیں ان کو بھی معاف نہیں کیا اس سلسلے میں. فرمایا کہ معذور لوگ بھی اس وقت معاف ہوں گے کہ اگر ان کی مالی استطاعت، اگر ایک شخص جسمانی طور پر معذور ہے لیکن مال موجود ہے تو مال سے جہاد کر سکتا ہے، وہ مال صرف کر سکتا ہے جہاد کے مقصد میں. اور اگر جسمانی طور پر بھی معذور ہے اور وہ مال بھی نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں ان کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہ تائید میں بات کریں. اگر زبانی طور پر وہ خلاف بات کریں گے، پھر بھی وہ معذور نہیں ہوں گے، مجرم ہوں گے خدا کے نزدیک. نصحوا للہ ورسولی، معذور ہونے کے باوجود بھی اللہ اور رسول کے حق میں خیرخواہ ہونا ضروری ہے. تو پروپگنڈا اگر خلاف کرنے لگ جائیں پھر بھی مجرم ثابت ہوں گے، معذوروں کو بھی نہیں چھوڑا. تو جو استطاعت والے لوگ ہیں وہ تو ماخوذ ہیں، جسمانی استطاعت ہے تو خود بخود شریک ہوگا، اور مالی استطاعت اور جسمانی دونوں ہے تو دونوں لگائے گا. اگر جسمانی نہیں ہے تو صرف مال کو خرچ کرے گا. اگر مال اور جسم دونوں کے لحاظ سے معذور ہے تو پھر بھی خیرخواہی کی بات کرنی ضروری ہے، پھر بھی ایسی بات کرنی روا نہیں ہے کہ جس سے جماعت کمزور ہو یا مسلمانوں پر کوئی زوال آئے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں یہ سخت آزمائش رکھی. تو جہاد کے سلسلے میں ایک ہی ہے، تم گمان کرتے ہو کہ یہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں مسلمان ہیں پھر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش بھی ہوگی، اور آزمائش یہی ہے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. مخلص اور غیر مخلص کو اللہ تعالیٰ الگ کریں گے، ممتاز کریں گے، منافق اور اخلاص والے کو اللہ تعالیٰ جدا جدا کریں گے. آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر منافقین کا حال بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، یہ لوگ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں اس سلسلے میں، اور جتنی طاقت اور وسعت ہے اس کے مطابق کام نہیں کرتے. اور یہ جہاد جو ہے یہ عبادت ہے نماز اور روزے کی طرح، ہمارا تو صدیوں سے یہ ماحول بدلا ہوا، اب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دین یہی ہے، نماز روزہ کر لیا. حالانکہ جہاد جو ہے یہ بھی قتال فی سبیل اللہ، یہ عبادت میں داخل ہے. جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح جہاد بھی پانچویں عبادت ہے. عبادات اربع وہ ہیں، عبادات خامسہ یہ عبادت ہے، اور اسی لیے اس کا مرتبہ اور درجہ بھی بلند ہے. الجہاد و ذروت السلامی الجہاد، اسلام کے نظام کی کوہان کی بلندی جہاد میں ہے. یعنی عزت جہاد کی وجہ سے نصیب ہوگی، قوم کو عروج یا ترقی جہاد کی وجہ سے نصیب ہوگا. یاد کریں گے نظام قائم ہوگا، ظلم ختم ہوگا. جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کے مقصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے، رفع التظالم من بین الناس، لوگوں میں سے جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اس کو مٹانا اور ہٹانا. یہ نبیوں کے بعثت کے مقاصد میں داخل ہے، ظلم کو مٹانا اور عدل کو قائم کرنا. تو اس کے لیے جہاد کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جتنے کفر کے لیڈر ہوں گے سرغنے ہوں گے، بغیر اس کے وہ نہیں آئے، ان کی سرکوبی ہوگی، پھر وہ باز رہیں گے، ورنہ وہ ظلم کرتے رہیں گے. اور جہاد میں دونوں قسم کا جہاد مشروع ہے. سر سید کا خیال کہ نہیں جی یہ ڈیفنس والا جہاد تو درست ہے اور افنسو جہاد درست نہیں ہے، یہ غلط بات. بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کا جہاد فرض ہے. اگر کافر لوگ حملہ آور ہوں پھر تو دفاعی جہاد ہے، پھر تو ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو شریر قسم کے لوگ، درندہ صفت لوگ، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے لوگ، ان کی سرکوبی کرنی ضروری ہے. اس کے لیے ابتدان بھی جہاد ضروری ہے، ابتدان اقدامی جہاد بھی ضروری ہے اسی طریقے سے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں، جو انہوں نے پہلا خطبہ دیا تھا جو جب وہ ان کو خلیفہ بنایا گیا، ان کے خطبے میں یہ موجود ہے الفاظ، ما ترک قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ذلوا. وہ یاد رکھ لو، جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دے گی وہ ذلیل ہو کر رہ جائے گی. یہ صدیق اکبر کے پہلے خطبے کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. یہ مسلمانوں پر جو ذلت صدیوں سے سوار ہے اس کے اسباب بھی ہیں. ترک جہاد، ترک جہاد کی وجہ سے ذلت آ گئی، اور قوتیں ساری غلط راستے پر مصروف ہو گئی، تربیت ہی خراب ہو گئی، سکولوں کالجوں میں شیطان گھس آیا، تربیت ہی خراب ہو گئی ہے، اور وہ جو اپنا مشن تھا اس کو بھول گئے ہیں لوگ. تو ذلت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا، عزت کہاں سے آئے گی؟ کیا معصیت کے ساتھ عزت آئے گی، یا گناہ کے ساتھ، یا عیاشی اور فحاشی کے ساتھ عزت نصیب ہوگی؟ نہیں، ایمان کے ساتھ، عدل کے ساتھ، عدل قائم کرنے سے عزت نصیب ہوگی، اور صحیح قرآن کا پروگرام قائم کرنے سے عزت نصیب ہوگی، تماشے دیکھنے سے عزت نصیب ہوگی، جوا کھیلنے سے، یا آرام طلبی کی چیزوں سے عزت نصیب ہوگی؟ عزت کبھی نصیب نہیں ہوگی، شکست ہوگی، زوال ہوگا، ادبار ہوگا، نکبت ہوگی، عزت نہیں آ سکتی. عزت تو جہاد سے نصیب ہوگی، مال اور جان کو لگا دیں گے خدا کی راہ میں اور اعلی مقصد کو بلند کرنے کی کوشش میں قربانی کریں گے، عزت نصیب ہوگی. اور بڑے عرصے تک مسلمانوں کو عزت نصیب رہی، جب تک یہ بات تھی، جب وہ نکل گئی اور بعد میں پھر انگریز کا دور آیا تو اس نے تو پھر ایسی ایسی تدبیریں اختیار کی کہ مسلمان